zaraz si mača ascultatori. Virginia Barastiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Ascultați Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Aceasta vă prezentăm fragmente din poemele durerii. Lectura Virginia Paraschiv și Mihai Ganea. Coloana sonoră și muzica ambientală este compusă și interpretată de Mihai Ganea. Vă dorim audiție plăcută! Asta pentru că nimeni nu-și planificase o apocalipsă. Nu a fost un cutremur cumplit ca să crape în felii pământul, nici o explozie nucleară devastatoare sau o epidemie mortală, ori un asteroid gigant prăvălit dintr-o dată, nici încălzirea globală sau teoria lui Malthus cu progresia geometrică. Ne-am imaginat ceva măreț, ceva magnific care să fi meritat dispariția omului din peisajul cosmic. Nu, nimic n-a fost din toate lucrurile astea înspăimântătoare

Cartea albă. Căsuțe reci răsar din ceață, la cop căizor de pescuit, mai mușc un păstrăv din momeală, mai plânge un prunc de inuit, și lumea o vezi prin ochii lumii, e rece, magică de gheață, de n-ai pleca vreodată de aici, când noaptea nu te mai răsfață. Tuneluri, corturi și prăpăstii, fiorduri cu păduri pe maluri și peșteri, tainice biserici a trolilor plutind pe valuri. Aici e mare provocare când cartea albă se deschide, din întuneric se vor naște doar aurorele timide. Expresul polar. a trecut ca o săgeată, zângănindu-și fierăria. Tundra i-a purtat ecoul până dincolo de ape. Renii speriați de zgomot își încep călătoria, alergând de-a lungul căii cât mai repede să scape. În vagoanele răslețe stau de veghe la căldură cei ce merg să scoată fierul la lumină din adâncuri. Casele se întind ca spuma, lemne nu sunt bătătură, firele sunt sloi de gheață, atârnând ca niște sfârcuri. Printre insule se așterne podea pe înghețate, nimeni nu se sinchisește de copilul care plânge, așteptând ca peste noapte moșul să-i aducă toate jucăriile stricate, noi sub cerul care ninge. Fluieră prelung sirena, trenul trece și petrece turmele din stepa albă, nemișcată în așteptare. Mai coboară unul, urcă, apoi călător din nordul rece. Într-o gară azvârlită, peste înghețata mare, a trecut ca o săgeată, zângănindu-și fierăria. Tundra i-a purtat ecoul până dincolo de ape. Renii speriați de zgomot își încep călătoria, alergând de-a lungul căii cât mai repede să scape. flacările templului. Flăcările templului au ars coloanele ionice, cele dorice și corintice au căzut în cenușă. Vevictis, vevictis, se auzeau strigătele celor arși între zidurile agitate de semne, sub ceruri înstelate, se odihnește ea, cupa, atinsă de buze tocite în rugăciune. Nimeni nu plânge, nimeni nu moare azi. Cei aleși vor intra într-o sfântă adormire. Sub roșie cruce, cel judecat va aprinde. Casa de pricini se scutură, bolta încinsă, apoi prăbușită pe lespes, va plânge aurita, meștrii vor pierde taina zidurilor în lume, răsări vor prin umbre atârnate de stele, ziduri mai trainice, cioplite în cuvânt, alte flăcări vor arde, alte coloane de zgură, alte zboruri vor începe urcușul celest. Flăcările templului au ars coloanele ionice, cele dorice și corintice au căzut în cenușă. Vevictis, vevictis, se auzeau strigătele celor arși între zidurile agitate de semne. Thank you. mă uit uneori la oameni. Mă uit uneori la oameni. Nu văd nimic care să-mi placă. Stau atârnat în cârligele unor undițe și fac tumbe printre firele timpului. Cineva ține capătul mulinetei, trage și trage, mai lasă puțin. Oamenii zbor de atunci bucuroși. Acel cineva pescuiește o vreme, generos, aruncă plevușca. Cu fială își potrivește cârligul în gura sa roșie, de care îi prinsă ața pescarului care îl hăituiește pe el permanent și care la rândul lui trage și trage, mai lasă puțin, pentru ca să zburde cu plăcere alături de peștii mai fericiți, fiecare cu ața și cârligul său în gură. Iar apa e roșie de sânge. Perpetuă pandemie. Thank you. patinoarul coroane înfloresc în salve cu nostalgie și sfială alunecă sicrii albe pe gheața artificială. La morgă locurile spline de cei răpuși de pandemie, doar patinoarul le mai ține o parte din economie. Vin unii, alții pleacă în zori cu preoți și prohod de vină. Îți vine mai ușor să mori decât să stai în carantină. Nu-i loc de taină și verdeață mai la îndemână în oraș decât un patinoar cu gheață și un cimitir mai păgubaș. Și plâng la patinoar copiii visând la ghietele de ieri, ce lunecau în gerzi globii spre nu știu care primăveri. Și curge noaptea, ziua întruna, la vestiar se face razie, exonerați rămân de acum doar ciocli de ocazie. Coroane floresc în salve cu nostalgie și sfială, alunecă sicrii albe pe gheața artificială. Thank you. ursul alb. Stă pe gheață inuitul, așteptând să vină ursul, noaptea și cu ea sfârșitul, sufletul să-și facă cursul. I-au căzut de bătrânețe, dinții mestecând într-una, foca, morsele răzlețe, nu-l mai spitesc de-acum. Fiice, soațe de strânsură, nu-i mai pregătesc bucata, dorm în iglu la căldură, el pe sloi cu judecata. Singura gândit acum, când s-a strecurat afară, că e vremea azi cununa să-și o scuture spre seară. Ursul alb și neagra noapte îl vor înghiți deodată, el va trece printre șoapte, murmurava lumea toată, când femeia-și rupe cuiul, a născut un prunc de om, o ursoaică-și linge puiul lângă o țandără de pom. Cine în care suflet este, nu-n cap-ndoială, peste veșnica poveste, curge aceeași socoteală. Stă pe gheață inuitul, așteptând să vină ursul, noaptea și cu ea sfârșitul, sufletul să-și facă cursul. Inflexiuni spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Gane. Aici e Radio TV Unirea Internațional, o radio pentru toți românii. Vă dorim în continuare audiție plăcută.